Orbán Viktor ajándékot kapott. Most már végre tényleg leszavazunk. És rögtön eredményt is hirdetünk. Kulcsár Edina, menekül a törvényen. Na szevasztok, szevasztok, most ha kezdődjön az adás, se vegyük komolyan, eddig volt a bemelegítés, most már pörögjünk föl. Ez egy újabb csodás nap, tudom, hogy tegnap kicsit nyomasztó volt az adás, gondolom a mai az vidámabb lesz, egyen lehet, mondjuk a nem nehéz. Úgyhogy nyomjuk meg, mert még mindig van miről beszélni, érdekes dolgok történtek. Hoztam egy sapkát neked. Honnan? New Yorkból. Azt kérte, hogy hozzam el neked. Na, jól érdek. Trump piros fejem, Balágyes. Most reppelnék is egy. Az igen. Ez korrekt. Jól érzi magát. Mondan egy reppet. Esetleg nyomnék egy reppet. Esetleg. Esetleg repeljél már valami. Nem, ezt mondta. Ez a kép, ez szerintem peak magyar közélet. Ez itt, hogy néz ki, ez zseniális. Mint egy oldás. De azt ugye tudja, hogy most nem a Trump az elnök, most ezzel nem biztos, hogy előre lendíti az országaink közti együttműködést, amit például mondjuk egész fontos lenne, mert kettős adózást elkerülendően megszűnt egy egyezmény, és az év végén az most, hogy mondjam, érvénybe lép, ami azt jelenti, hogy aki Amerikából kapja a fizetését, vagy valami ilyesmi, az duplán fog adózni mostantól. Inkább ezen dolgoznék amúgy, hogyha az amerikai-magyar kapcsolatokról beszélünk. Szerintem meg fog oldódni, mert nagy szerencsé, hogy a Biden ugye biztos nem veszi észre, hogy Trump sapka van az Orbánon, mert sok minden nem vesz észre. Van egy kis előzménye, lehet, hogy azt próbálta Trump jóvá tenni, de hogy elméletileg megint ugye méltatta, már múltkor is hallgattuk, akkor is méltatta Orbánt a Trump, és megint méltatta, de egy kicsit, most egy kicsit azt is hozzátette, hogy ő Törökország vezetője. Hát igen, nem csak a Biden az, aki nem annyira tudja, hogy miről beszél, amikor beszél, hanem úgy tűnik, hogy a Trump is. Talán nem a szenilitása miatt van, hanem mert hülye. Úgyhogy nem kell meglepődni, de nem hiszem, hogy a Viktor ezen megsértődött. Ja, meg azt is mondta, hogy az Orbán Viktor vezette ország határos Oroszországgal. Jó, hát most ki ő egy... Ki hogy nézi? Ki hogy nézi? Attól hát mivel Ukrajna nem létezik, ugye? Ja, igen. Nem váratod el egy amerikai elnöktől, hogy bármennyire értse a földrajzot, vagy tudja, hogy hol van egy ország, vagy például melyik országnak ki a vezetője, most miért várod el? Hát akiről épp beszél, arról nem kell. Aki épp életed, hogy mennyire jó. Figyelj, az Amerikában azt, hogy nem tudod, hogy mi hol van, az igazából annyira nem egy nagy show. De a politikai vezetők esetében lehet, hogy érdemes lenne, hogyha tudnánk. Lehet, hogy érdemes lenne, de amúgy nagyon érdekes a tiszteletbeli Orbán Viktort így látni. Tiszteletbeli Orbán Viktor. Mint egy óvodás, hogy így rajong a Trumpért, és érdekes, hogy Trump is mit küldött neki. Egy Trump sapkát. Szóval, mint hogyha így mondjam, aranyos... Orbán is küldjön már neki egy Leader of Europe pólót, lehet, hogy utána elhiszi. Hát, igen, csak ez olyan vicces, hogy küldesz egy sapkát magadról. Nem az a érzés, hogy nagyon megjelöltem a tulajdonomat. Így. Szerintem borzalmasan egoista alak a Trump, és ezért ezt a brandet tudja kínálni. De ebből is érdekes, hogy amúgy nem kínál semmit az országnak, hanem azt kínálja, hogy Trump. Mint hogyha Orbán azt mondaná, hogy az a kampány, hogy Orbán. Ja, jó lenne, hogy... még Orbán se tart. Milyen nagyot kockáztat a Orbán, és hogyha Trump fog nyerni, akkor bejöhet. De. Szerintem semmekkorát se kockáztat. De hogyha a Trump nyer, akkor bejöhet. De mi jöhet be? Mert a Trump ígért bármit? Szóval szerintem ennek lesz valami foganatja? Szerintem lesz, persze. Mármint, hogyha a Trump nyer. Mi? Akkor miért ne lenne? Mi akkor, lesz? Hát az, hogy az az ember fog diszponálni a legnagyobb katonai hatalom fölött. Értem, de hogy miért nem arról beszélünk, hogy mit ígér nekünk Trump, vagy... De nem ígér semmi. Hát ez az. Azt fogja ígérni, hogy békét köt Putyinnal, és nem tudom, hogy jó lesz minden. Minden jó lesz. Az mondjuk nem rossz, hogyha minden jó. De szerintem amúgy, tehát most egy NATO kerekasztalnál egy vitában, vagy nem tudom, egy nemzetközi kerekasztalnál, az, hogy az amerikai elnök mit mond, és az amerikai elnök az így bratyizik a magyar elnökkel, miniszterelnökkel, akkor az szerintem egy elég nagy súly, nem? Tehát az utána akkor lehet, hogy jobban fognak hallgatni az Orbán Viktorra. Vagy jobban muszáj lesz meghallgatni. Jó, hát nem tudom. Hát érted, ilyen szempontból van egy előnye ennek. A kérdés ugye az, hogy mennyi egyáltalán az esélye annak, hogy ezt bolond embert újra válasszák. Hát ott fog, ha Biden a másik, akkor egész sok. De csak nem. De az. De csak nem ő lesz a másik. De ő lesz. De hogy lehet ő? Hát ez nem 100 tudom. Éves. Olyan vicces Viktort, mint erős vezetőmet ilyen kis fangörnek látni. Máshogy képzelek egy erős vezetőt, mint az, hogy jaj, Trump, jaj, de imádom. Fangörd a Trumpnál. Meg a Putyinnál. Nem, a Putyinnál egy ilyen szűkölő kutya a téli erdei vadászaton. Az apja, akit csak évi egyszer lát. De mindig elverte. Igen. Megy oda a karácsonyi ebédre, de és nem szeretne ott tenni nagyon. De amúgy ez érdekes, hogy Trump mániás közben ugye a Putyinnak is egyszerűen valahogy meghajol az ilyen karizmatikus vezetők előtt. A bolond erős vezetők előtt? Igen. Hát az ilyen nem... Mm. Hát igen. Háborús bűnösök és bolondok előtt hajlunk. Magyar ember, ez nem térdel le bárki előtt, csak a bolondok és a háborús bűnösök előtt. Mert amúgy friss ír, hogyha már Amerika... Megint volt egy tömeglövöldözés, ez ma reggeli hír, hát most erre már nehéz mit hozzáfűzni. Ez így ott már 5 éve vagy 10 éve is úgy parodizált a South Park, mint a mindennapos lenni, és azóta semmi se változott. Tehát ez ilyen messziről, ebben nincs mit beleszólnunk, meg nem is tudunk mit beleszólni, én csak azt látom, hogy... Mindenkinek kéne, hogy legyen fegyver, és akkor nem lenne ilyen. Majd most nem tudok csodálkozni, mert hát bazeg, annyira mindennapos már volt a tömeglövöldözés Amerikában, vagy sulikban, vagy csak úgy, és láthatóak nem tettek semmit ennek érdekében, mert mindent lehet ennek érdekében tenni, csak azt nem, hogy a fegyvereket korlátozzad, mert ott annyira erős a fegyverlobbi, és tudom, hogy a kultúra része, de nagyon sok dolog a kultúránk része, ami már egy idő után jobb, hogyha nem az. Dohányzás. De hogy ezt egyszer muszáj lesz valamit korlátozni a fegyvereken, vagy pedig ez lesz örökre. Abban a beszélgetésben, ahol az NRS csávóval beszélgetett az interjúztató figura, fú, de pontosan meghatároztam, hogy melyikről beszél. Stuart? Valószínűleg. Szóval, hogy ott nem arról beszéltek, hogy egyáltalán az legyen, hogy azonosítható legyen, hogy kinél vannak ezek a fegyverek, meg hogy valami, csak annyi, hogy regisztrációhoz kötött, hogy legyen fegyvered. Igen. Nem arról, hogy mit tudom én, tilos például félautomata fegyvereket, vagy automata fegyvereket árulni, vagy bizonyos kaliber fölött, vagy nem tudom, hanem csak az, hogy legyen regisztrálva az összes. Tudom, hogy nem olyan egyszerű minden államban fegyverhez jutni, de azért nem lehetetlen. Maradjunk annyiba, hogy aki akar, az be tudja szerezni, és akkor mindig azt mondják, hogy ez nem megoldás, ugye, hogy a fegyvereket beszedik, meg egy kicsit korlátozik, az nem megoldás. Igaz, hogy Ausztráliában ugyanez végbe ment, és megoldás volt. Ott beszedték utána a fegyvereket, és ott megszűntek a tömeglövöldözések. Jó, hát ott Ausztrália az más. Meg az a megoldás, amikor látsz ilyen amerikai dolgokat, hogy hogyan, milyen reteszeljék be a sulikban az ajtókat, amikor lövöldözés van, vagy minden tanárnak lesz egy fegyvere. De minden diáknak is kell, és akkor ki vannak egyenlítve a viszonyok, és lehet versenyezni. És ez annyira, értem, hogy más a kultúra, de annyira röhelyes már az egy normális országban. Ebben a szinten mi normálisnak számítunk. Én nem vagyok fegyvertartás ellenes, bár nyilván nagyobb biztonságban érzem magam egy olyan országban, ahol nincsenek számolatlanul fegyverek mindenhol, és nem lőhetnek le mondjuk az utcán, mint néhány amerikai államban, ahol hogyha fenyegetve érzi magát valaki, akkor agyonlő a gecibe. Szóval ez nem hiányzik nekem se. De olyan érdekes, hogy vannak országok, ahol mondjuk könnyebb fegyverhez jutni, mint Magyarországon, mégis jobb kontroll alatt van, mint Amerikában, és nincsenek ilyen problémák. Csak ez ilyen tabu témának számít, hogy a fegyverekhez nem lehet nyúlni, mert a szabadság részre is akkor hivatkoznak a alkotmányra. Valamit ezzel muszáj lesz kezdeni, és minél később kezdenek vele valamit, annál több ember fog meghalni. Szellemi állapotok sincsenek ott azért a toppon egy csomószor, úgyhogy ez a kettő párosodása az nem a legjobb. Hát, mint hogyha Lipót mezőről az áráskor mindenkinek adtak volna fegyvert, lehet, hát, hogy nem javult volna nagyon sok, a nagyon sok pozitív dolog van Amerikában, de hát nyilván sokan vannak, és azért vannak ott is gondolom. De eléggé magára vannak hagyva Amerikában is, ilyen borzalmas széles társadalmi réteget. Hát az egészségügyről már ne is beszéljünk meg. Igen, akiknek, tehát az, hogy a mentális egészsége leromlik a fizikai egészsége mellett, ez nem egy meglepő dolog, és amíg még viszonylag olcsó, még fegyverhez is jut, és kiábrándultságában a társadalomból való kiábrándultságában pedig akkor így szabad az útja egy jó kis lövöldözéshez. Egy remek koktél. Nyilván nagyon sok pozitív dolog mellett azért sok dolog van, ami furcsa lehet egy ilyen európai szemszögből, hogy az, hogy így nem mernek hívni mentőt, mert nem tudják kifizetni, meg ezek olyan szurreális dolgok innen nézve. Tényleg, és akkor ez a Bernie Sanders meg ilyeneket akar megcsinálni, hogy például legyen egészségügy mindenkinek, és akkor azt mondják, hogy kommunista. Jézus, amilyen borzalmas kommunizmus lenne, hogyha a mentő ingyen kijönne, érted, hogyha bajod van. Folytatódik a dubajozós lányok pere. Hiába várták a bíróságon Kulcsár Redinát, ő elhagyta az országot. De miért perelik őket? Hát ő tanú lenne amúgy. Oh. Tanú lenne, de a beidézett tanúk egyike se akar elmenni. Érdekes, mert az a bebizonyosodna, hogy dubajozott. Hát az már eléggé bebizonyosodott, de például egy csomó sokkoló hír van, de nagyon sok celeb tévés, celeb, instaszelebb dubajozott. De hát figyelj, ezen nincs gond, szerintem vállalja, akkor nincs ezzel baj. Amúgy a dubajozás önmagában szerintem sincsen gond, hogyha ez hiszét. Tehát inkább itt a képmutatással van a probléma. Bár én nem tudom, azt is megértem, hogyha valaki nem szeretne beszélni erről az időszakáról, hogyha ez egy ilyen esetleg traumatikus élmény volt. Azt mondják, hogy ilyenkor bírságolnak, de egyután azért be is vihetnek. Most ezt örökre nem lehet elkerülni. Mi muszáj bemenned tanúnak, hogyha be vagy idézve a bíróság? Hát igen. Wow. Nem úgy van, hogy örökre megúszom. Az a lényeg, hogy hát hogy nem, hazajött GVM, és azt mondta, hogy na most nekünk hajnalban el kell hagyni ezt az országot nagyon gyorsan. Márk tegnap éjjel fellépett, korán reggel felkelt, elintézte a dolgot, aztán visszafeküdt. Hat körül kinyílt a szemem, majd a semmiből között, hogy csomagoljak, megyünk Németországba, mert fontos dolga van. Spontán család vagyunk. Nézd, én benne vagyok a családnak a belső köreiben az Instagramon. De hogy lehet, bazd meg. Azért nem történt ott semmi. De azt néztem, hogy ilyen dolgok történnek, és nem is hallok róluk. Vicces, hogy eddig ugye a terhességre hivatkozva nem ment el. Nincs semmit. Nem. A sötétben tart minket ja. GVM. Hú. De amúgy a Kulcsár Edina is az övébe is benne vagyok. A bírónő elmondta, hogy őt és a jogi képviselőt is értesítette meghallgatásról. Meg amúgy értem, hogy a terhesség miatt nem ment, mondjuk az is furcsa, hogy hogy két hónapos terhesség, hogy bemehetsz, hogy vallomást tenni, de oké, okay, erre hivatkozom, akkor nem ment. Azt ugye pénzbüntetésre is sújthatják, akár 100 000 forint is lehet. Ez biztos. Az egy átlag nap a GVM-nek, amikor megtolja a kocsit egy kicsit. 95-ös helyett 100-as rak a kocsiba, és most micsoda nagyon érzi. Büntetések érik ezeket az embereket? Valószínűleg földhöz bassza őket. Na hát, és spontán éppen el kellett menniük az országból, amikor a bíró bevihette volna őket. Kivel nem fordult elő egy ilyen? Persze. Hiába szóltak előre, ez egy spontán család. Más azért nem ennyire spontán család, és akkor lehet, hogy azért nem történnek ilyenek. Budapest Székesfővárossal történt megállapodásunk alapján megtekintjük, mi történt az ötlet.budapest.hu-n. Ugyanis szavazhattunk. De hogyha itt voltatok, akkor ezt tudjátok, hogy egy hosszú távú együttműködés, mert ezt végigkísértük ezt a szavazást. Bíztatunk titeket is, hogy szavazzatok, és reméljük, hogy szavaztatok is. Akkor most megtekintetjük az eredményeket. Hát megint nem szavaztatok, mind az 1,7 millióan, vagy nem tudom hányan, úgyhogy többen is szavazhatnak, akik itt dolgoznak, azok is szavazhatnak volna. De így legalább, hogyha páran összeálltak, akkor egész jó kis témákat meg tudtak tolni. De akkor több is megkapta ezek szerint, hogy a legnagyobb 400 millió forintos kerettel indul helyik is ötlete kategóriában, 12 ötlet szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hát igen, meg aztán azon kívül van még látott több másik kategória. Ez tök jó, azt hittem, hogy csak az első kapja meg. Boráros tér zöldítése, azt eléggé adom. Erre szavaztunk is szerintem. Igen? Akkor lehet, hogy amiatt bíztattuk az embereket erre. Igazából ezt mi értük el? Szívesen Boráros tér. Kerékpáros biztonság növelése Nagykörúton. Nem tudom, mit jelent amúgy. Hát gondolom, mint ezek a karók, amikre a Kubatov Gábor azt mondja, hogy amiatt nem megy a mentő. Aha. Funkció nélküli burkolt felületek zöld felületi alakítása Kelenföldön. Jó, mondjuk ezt lehetett volna 5 éve is kitalálni, amikor Kelenföldet felújították, de jobb később, mint soha. Na, úgy akkor egészség zöld felületet kialakítottak, ilyen kórósokat. Gőt és Tojés környezetének rendbetétele, hisz ez valószínűleg valahol kijebb van. Zöld villamos megállók. 14-es ez melyik? Az, ami a Lehel úton megy. Nem lettem akarsz. Angel mondani. Field. Liget tér fásítása, Kőbánya. Hú, Kőbányára bicikli. Minden ráfér. Stefánia út, kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a Városligetbe. Szebre az Üllői úton a Korvin negyednél, ez nem hülyeség. Randi óra a Blahán. Na mondjuk, jó? Ez mit jelent? De egy óra, ahol lehet találkozni, ja. Hogy az óránál találkozunk a Blahán. És az így randi óra lesz? Vajon Tényleg erre használják el. Lehet, hogy mondjuk a vaterás cuccatot ott tudod meg átadni. Vaterabóra a Blahá. Korrekt, Bécsi úton. Gyalogos és kerékpáros elérésének megkönnyítése. Ezt adom, a Bécsi úton a kerékpáros nyom, mondjuk ott a Bécsi utat inkább kétsávosra kéne csinálni végig, de hát ez már az én dolgom. Amúgy a Népliget, az érdekes, az is egy veszőparipád volt neked is, hogy érdemes lenne ugye a Népligetet is normálisan kihasználni, ha már ott van egy most metró. Újítják, nem? Hát ez már egyszer ki lett takarítva, egyszer az összes de ilyen most nem fél éve néztünk ilyen látványterveket is, hogy ma hogy fogja felújítani. Szóval ez lehet, hogy már kiesett a fejemből, de ja, az abban nagy potenciál van, és amúgy, hogyha gyalog meg bringával is jobban el lehet érni, az ott felhúzhatja a környékét úgy, mint a Városliget felújítása. 240 millió forintos keret, helyi nagy ötlet a kategóriában végül a tegyük árnyékosabbá és hűsebbé a szélkárban teret. Arra ráfér, ez egyedik. És Szent Gellért téren biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedést van. A rakparton. Arra én is emlékszem, hogy kurva hülyén volt megoldva, hogy így keresztbe vált a gyalogos és kerékpáros forgalom a rakparton. Amit sose értettem, és ezért mindig, amikor ott futottam, akkor így össze-vissza kell körbenéznem, hogy hol nem ütnek el. De ja, még biztos ennél többet is lehet csinálni. Több nyilván a WC, azt adom. Nagyon jó, ez nagyon jó. Nyitott Budapest, védettebb, a kerékpárosok jól jártak. Ők amúgy összeálltak, szerintem, és lesz szavaztak. Beton helyett fák és bokrok, ez védhető. Bár nem szeretném, hogy az összeset lecserélni. Kérdés, ezt hogy lehet majd számon kérni? Nem az lesz, ugye, hogy ott lesz egy fa, és na hát ott beton volt régen. Ja, jó, hát... De ez csak fa, fák és bokrok, szóval legalább kettőt. Utcák árnyékolása növényzettel. Ez pedig összefügg. Na, hajrá! De ezek mind elég jók. És itt van egy hír, hogyha már nézzük, akkor épül már éppen most is a Zebra Rákóczi úton, ami egy múltkori szavazáson meg lett szavazva. 2022-ben kapta a legtöbb szavazatot. Hát azért van akkor egy kis átfutása, de legalább megvalósul, ha már megszavazták. Amúgy ott erre nagy szükség is van. Jó sokáig nem volt Zebra a Rákóczi. Jövőre is szeretnénk együttműködni Budapesttel, de akkor készüljön arra Budapest, hogy akkor azzal kezdjük az első műsort, hogy megnézzük, hogy tavaly, amiket megszavaztunk, hol tartanak. Legalább már van-e a konkrét terv, az azért jó lenne egy év alatt, nem? Ez korrekt lenne. Van ilyen, ami valószínűleg meg is valósulhat addig. Hát attól függ. Mint hogy látod, hogy ez tavalyi, és most pedig már csinálják. Jövő ilyenkorra azért sok minden fog változni az önkormányzati szinten, de majd meglátjuk. Hát igen, mondjuk a választásoktól még sok minden függ, azért most tök mindegy, hogy mi jó, lesz az eredmény, azért reméljük, hogy ezt a kezdeményezést például folytatni fogja. Akárki lesz, ezt meg lett szavazva, ott van rá a pénz elkülönítve, ezt azért most miért lenne bárki, aki leállítaná. Várjuk, hogy egyszer megszavazhassuk a új metróvonalat, vagy a 4-es metróbólítését. A házamig meghosszabbítását. A Budaörsig meghosszabbítanám meg palotáig a 4-es metrót. Ez az úgy, ahogy tervezték. Hát az szerintem az nagyon hasznos lenne. Egy metró, ami Palotától Budaörsig megy. Ez biztos, hogy nagyon hasznos lenne. De meg elvileg ugye múltkor mondta Adi, hogy még a 2-es metró az is kijebb kéne, hogy menjen az Őrstől, meg még akarnak ugye egy 5-öst, ami keresztül megy a Duna alatt, és akkor a Csepeli hívhez megy le. Annak Csepelt be akarják kötni az én vérkeringésbe? Biztos? Igen, ezt valószínűleg azért okkal tartják kívül. Hát igen. Ezért van hidakkal elválasztva. Miért nem olyan hidakkal van elválasztva, ami így este 8-kor így följön, tudod? És akkor olyan, mint Gotham City, amikor tudod, így elkülönült az első részben. Kerítést húznak föl még a Dunapartra is, hogy átúszó csepelieket visszatartsák. Amúgy adnám, szerintem a sűn az jó lenne ilyen a Batmannek. Csepeli Batman. Mondjuk, hogyha azt mondod, hogy Csepeli Batman. Kerületi Batman. Akkor nem az jut eszembe, hogy egy igazi Batman, hanem valami gúnynév, valami részegre, aki járni nem tud, és valami mém videó készül róla. Igen, és csak azért Batman, mert sárga a szeme az alkoholizmustól. Igen, és akkor a Csepeli Batman. Igen. Az lesz a csavar. Mondjuk, az hamar kiderülne a méretéből. Igen. Hogy ő az a kigyúrt izmos Batman. Igen. És szerintem, amikor igen, én izmos és értelmes a német cici, és aztán fölvesz ilyen szumó izélyt, meg hogy ilyen dagatnak tűnjön, és akkor sírva eljátsz ezt, amit most játszik, és közben meg csak azért, hogy ez az álca, meg nehogy azt higgyék, hogy ő az izmos igazságosztó. Na, úgyhogy majd nézzétek meg ti is, hogy mi az, ami a ti környéketeken nyert, és verjétek és az majd asztalt. Tessék szavazni. Aja, akinél nem nyert senki. Nem tetszik, hogy jó, hát az én környékemben semmi nem nyert. Talán azért, mert nem szavaztál azért. Össze kéne állni a környéken és szavazni ilyenkor. Ha beszélni már azokkal, akik ott laknak a környékeden, nem pedig elmenni mellettük minden egyes nem nap. Pedig így nézni az ablakból, és igen, így beledugod a szemed, így mész a metróhoz, hogy nehogy véletlenül valakivel szóba kelljen állni. Hát nem, mint a nekünk volt a szomszéd, azt mondja, hogy mindig figyelte. Ja, na, figyel. Látod, ő megpróbált közösségben élni veletek, de ti basztatok mindig le. Tudta, hogy ki mikor megy el, milyen kocsi jött érte, és így olyan bazd meg, erre van időd. Megjegyezte a taxikat is? Hogy hát, hogy még azt is, hogy milyen a rendszám. Mármint, hogy na mindegy, hagyjuk is, mert ez nem is értem, hogy mi volt. Ha már szavazás, akkor van egy szavazás, amit már 3 napja akartunk róla beszélni, de jó, van ez így. Mi ez az egész csokkár? Hogyha emlékeztek még rá, idősebbek tudják esetleg, hogy miről beszélek, van ilyen, hogy népszavazás, van ilyen intézmény ebben az országban. Volt. Van, létező intézmény, viszont egy kicsit megbingizte a jó öreg Fityesz, és hát most már ugye mióta? A nolimpiás népszavazás óta valójában nem nagyon megy át népszavazási kezdeményezés. Hát, mert rosszul írják meg biztos. Amúgy igen, és elég keszekusza szabályokat hoztak, hogy miről nem lehet népszavazást kezdeményezni, és hát a bizottság, a választási bizottság pedig olyan tagokból áll, akik gondoskodnak arról, hogy csak úgy népszavazás ez ne legyen kiírva. Úgyhogy majd, hogyha Orbán Viktor szeretné, akkor lesz népszavazás, addig pedig van alternatív népszavazás. Az is mókás, nem, hogy így le lehet építeni egy demokráciát, hogy nem hivatalosan beszüntették a népszavazást, szóval van, bárki kezdeményezheti. Azért, mert hülyeségeket írsz oda. Vicces, hogy gyakorlatilag viszont megszüntették a népszavazást is, és ez hogy lehet védeni demokrataként. Amúgy, hogyha megnézitek a... Ugye, úgy lehet védeni, hogy azt mondaná itt a trombitás, de van népszavazás, menj, add be, te is beadhatod. Bárki beadhassa. És akkor ez a cinizmus ilyenkor csak maximum megelőzik őt kopaszok, akik addig dögdösödnek, amíg máshogy lesz beadva az a kérdés. Itt vannak a népszavazási kezdeményezések, amelyekről hát mindenki megnézheti, hogy szuperáltak. Itt a 23. május 2-án beadott 7 darab kezdeményezés lett volna az, ami valamennyire megváltoztatva most itt ebben az alternatív népszavazásban megtalálható, de hát meg lehet nézni, hogy itt van mindegyikhez a választási bizottság határozata. Az országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi kérdésben nem lehet népszavazást kezdeményezni. Hát itt az alaptörvényben történt néhány változtatás, nem tudom, erre is esetleg emlékeztek el, az új alaptörvény, ami új alapokra helyezte a magyar demokráciát 2011-ben. Azt ugye néhányszor módosították, és egy ilyen módosítással bekerült egy csomó ilyen korlátozó tényező is, ami megakadályozza, hogy bármiről népszavazást kezdeményezzenek. Nézd, nagyon érdekes, hogy mennyi népszavazás lett beadva csak idén. Figyelj, most tekerek, ez még mindig idén van. 63 népszavazás lett beadva. Hát nyilván ennyi, akkor ha jóvá hagynák, sem lenne ennyi népszavazás, mert utána meg össze kell gyűjteni az aláírásokat, de hát addig se jutnak el, mert tudják, hogyha csak egyet is jóvá hagynának, akkor már valószínűleg azért összeállnának az emberek, hogy legyen már végre egy népszavazás, de... Ezt amúgy viszont elég régóta monitorozzák, és én azt hallottam, hogy ez a nolimpiás kezdeményezés is, ugye csak így véletlenül átcsusszant, hogy van egy ügyvéd, akinek egy ilyen hát hobbija, hogy így beadogat népszavazási kezdeményezéseket, és akkor megnézi, hogy mi az, ami átcsúszik, meg amikre úgy gondolja, hogy érdemes lenne, akkor így bead. És ez pont egy olyan dolog volt, hogy akkor átcsúszott, és akkor felmerült a momentumnál, hogy mi lenne, hogyha ők fölvennék az íveket. Dr. Gödény György 2021. Mit? Normális életpárt. Koronavírus járvány megszüntetése érdekében hazánkban minden nap legyen nemzeti ünnepnap. Hát ez a Gödény György, ez micsoda mókamester. Aki valóban hírt közöl nagy nyilvánosság előtt, annak meg kell fizetni a hamis hír cáfolatának 10-szeri leközlését minden közszolgálati médiában. Hát ez előjárna a legszarabb. Hát, igen. Na, mindegy. De nézd meg ilyenek, hogy aki már 2-szer volt Magyarország miniszterelnöke, az ne tölthesse be többé a tisztséget. Ha annak nagyon jó ötletek, mondjuk azt mikor miért... volt a olimpiás? Az mikor volt? 15. A lényeg, hogy amúgy nyilván van egy csomó tényező, ami miatt amit jó, hogy behoztak, hogy nem lehet akármiről népszavazást kezdeményezni, ezért biztos elég sok erőforrást kötne le, hogyha mindenről lehetne népszavazni, és valószínűleg, mint ahogy a Brexitnél, meg is lehetne hackkelni ezzel a magyar demokráciát. De így viszont a ló túloldalán hempergünk a földön, és hát ugye semmiről se lehet népszavazást tartani. Na, de akkor mi ez az egész alternatív népszavazás? Na hát itt viszont egy kicsit átfogalmazva, de lényegében nagyon hasonló kérdésekkel, mint amit május 2-án beadtak, egy alternatív népszavazást csináltak. Egységes diákfront. Egységes diákfront. Valamit mesélj már róla, hogy ez hogyan kell értelmeznem. Mit? Hát ezt az egészet, hogy ez ennek a figyelemfelhívás az egész, vagy... Mi egy alternatív népszavazás? Én nem láttam még alternatív népszavazást, Ádám, de valószínűleg igen figyelemfelhívás, mert tudom, nem hiszem, hogy ennek ugye bármilyen törvényi kötelező ereje lenne az országgyűlésre, vagy bárkire, ez inkább egy ilyen kiállás ezek mellett, a kérdések mellett. És azt írják, hogy több mint 200 000 embert szeretnének elvinni az urnákhoz, hogy ezzel is nyomást gyakoroljunk a döntéshozókra. Valószínűleg az, hogy láthatóan oktatás fontos, meg hogy az embereknek ez fontos, azt úgy lehet alátámasztani, hogy itt felmutatnak egy számot amúgy. Itthon azt lehet látni, hogy a kormányzatra azért azzal lehet hatást gyakorolni, hogyha azt látják, hogy egy konszenzus van egy kérdés mögött, hogy a polgárok egy kérdésben egyhangú döntést tudnak hozni, vagy egy nagy számuk hajlandó kiállni egy kérdés mellett. Valószínűleg, hogyha, mint ahogy a Nonimpiánál is, ahogy összegyűlt a megfelelő aláírás szám, akkor hirtelen kihátrált az egész ez mögül a kormányzat. Nem egy egyszerű itt bejelentkezni. Ja, amúgy akinek nincs ügyfélkapuja, de minket néz, tehát mondjuk 14 éven felüli, az szedje össze magát. Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány alakítson ki olyan kereteket, amely minden gyermek számára biztosítja a modern esélyteremtő oktatást. Jó, ez persze, egyetértünk vele, de ez most mit jelent? Amúgy lehet, hogy olyan miatt is vissza lehet utasítani kérdéseket, hogy eléggé megfoghatatlan. Ez a honlap, ez már most felcsesz amúgy. Miért úgy működik, mint egy tablet? Szóval így most nem is tudok letekerni, mert akkor a honlapon teker lesz, ez szörnyű. Ja, volt tényleg, a választás, akkor volt népszavazás, akkor fontos volt, hogy megvegyük a gyerekeket. Igen. Támogatja ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Az azóta is a világ legrövidebb népszavazása volt. Törvények, amit már meghoztunk, és amúgy semmiről nem szoktunk megkérdezni, de erről, amit állandóan ugatunk róla, arról megkérdezzünk. Szóval ez a, tényleg ki az, aki ezt komolyan tudta venni, ezt a népszavazásba? Egyetértően azzal, hogy széleskörű egyeztetés után alkossanak az oktatásban dolgozók, és a gyermekek érdekeit szolgáló szabályozás a státusztörvény helyett. Igen, de amúgy azt ugye mindenki tudja, hogy erre hivatkozik a belügyminisztérium, hogy megvoltak ezek a széleskörű egyeztetések. Igen. Ez hogy kell lejjebb menni? Így? Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány állítson fel az oktatás teljes egészért illetékes felelős és önálló oktatási minisztériumot. Na, ez egy konkrétum. Ez korrekt kérdés. Igen, ez már valami megfogható dolog. Igen, egyetértünk talán ebben. Ja, persze legyen. Egyetérte ön azzal, hogy a magyar kormány adjon azonnali minimum 50%-os béremelést a pedagógusoknak. Szerintem ez egy szar kérdés, mert sokkal inkább akkor azt kéne mondani, hogy ami hosszú távon működhet, nem? Hogy az átlagbérhez legyen kötve, vagy hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy az átlagbérhez képest, nem tudom, annál az átlagbérnél kevesebbet mondjuk ne kereshessen. Az átlagbér is az a lehet trükközni, tehát akkor inkább a minimálbérhez. Az legalább egy konkrét szám. De szerintem, mivel az országgyűlési képviselők fizetése az átlagbérhez van kötve, ezért legyen a tanároké is. De akkor ezzel most egyetértünk, vagy nem? Amúgy egyetértünk, persze, egyetértünk, csak azon kapjanak 50%-ot, megérdemlik szerintem. Ja, azt jövőre elinszálódik. Plusz 5000 forintot ki tudja fizetni az állam. Egyetértően azzal, hogy állítsák vissza a pedagógusok valódi sztrájk jogát, persze, de ez megint nem túl megfogható. Egyetértően azzal, hogy az óvoda és iskolai közösségeknek legyen valós beleszólása az igazgató kiválasztásába. Igen, persze, jó. Megint nem annyira megfogható. Egyetértően azzal, hogy Pintér Sándor belügyminiszter nem alkalmas a közmenevésért felelős miniszteri tisztségre. Ez a legnagyobb igenem eddig. De jó, de ez meg milyen népszavazási kérdés már? Amúgy személyről nem lehet ugyancsak. Ez nem fogják át. átnyomni. Ezt megpróbálták annó még úgy megkerülni, hogy körülírták, hogy milyen rendőr végzettségű, meg milyen kitüntetéseket viselő ember ne lehessen belügyminiszter. Attól függetlenül, hogy ilyen nehézkes kicsit kezelni ezt a neten tabletet, azért ez egy elég jól összerakott kezdeményezés. De igen, holnappal azért van gondom. Meg ez nagyon jó, hogy az ügyfélkaput így be tudták keverni, ez amit az Orbán kormány megcsinált, ugye? Igen, hétigen.hu. Ott lehet szavazni, szavazzatok. Ha mindenki szavaz a nézőink közül, akkor meg is lesz a 200 ezer, meg még azok közül. Hát nem csak a nézőink, nincsen 200 ezeren, de az azért hozzáadna egy jó sokan. Ja, amúgy itt tehát tényleg leginkább arról van szó, amikor le vannak írva, attól függetlenül, hogy népszavazási kérdésnek nem feltétlenül tökéletesek. Ettől függetlenül a problémákat jól leírják, és hogyha ti is egyetértetek azzal, hogy mondjuk az oktatás helyzetén esetleg lehet javítani valamit, akkor ti is látogassatok fel az oldalra, aztán nézzétek meg ezt, nem volt egy nagy vasziz, de azt még így, hogy itt hümmögtünk, hammogtunk rajta, hogy belépjünk. Meg szerintem inkább az, hogy mindig mindenki ugat, hogy senki nem kezd aktívan csinálni valamit, vagy valamit kezdeményez, vagy valamit létrehoz, hanem mindenki csak várja a csodát, és akkor végre valakik proaktívak voltak ezek a, főleg, hogy diákok. Ja, ez az, hogy ráadásul, amíg te üldögélsz a kényelmes fűtött légkondis irodádba, és hazaviszed a... Nem mindenki a légkondis irodába. Hazaviszed a hét számjegyet, és amúgy már ősz van csak erre, légkondival bulingolod őket. Igen, rohadék. Lehet, hogy kint az építkezésen épp hordja a maltert, és hallgatja, jól van az ígyet közben. Lehet, de ő neki meg nem tudom ezt mondani. Jó, akkor tessék. Ott hordott kint a maltert, bazd meg. Ez már így van. És ha hallgatod, hogy jól van az ígyet, és a szegény diákok még csináltak a légkondis irodában egy ilyen alkalmazást, és nem vagy hajlandó kitölteni, ott szenvedtek a légkondis irodában. Nem jó precedens az, hogy végre valaki proaktívan csinált valamit, és azt is leszarja mindenki, akkor tényleg nincs mit kezdeni itt ebben az országban, attól fél. Ja, hétigen.hu. Ha már oktatás. 70 többletpontot is kaphatnak az egyetemi felvételen az MCC középiskolás programját elvégző diákok. 70 pontot, az nagyon sok. És mi is ez az MCC, aki nem ismerné sokkal? A Matthias Corvinus Kollégium, Magyarország Fudan Egyetem előképzője. Amúgy az MCC az tényleg erről szól, ez egy elég szépen így a kínai kommunista pártnak az elit egyetemeinek a képére. A Kárpát-medencében szana szétsült, amúgy most már Nyugat-Európában is több helyen. Vannak létesítményei, és nem tudom, mik ezek, iskolák, egyetemek, meg biztos minden más is van mellette, de a lényeg az, hogy itt aki itt végez, az ideológiailag eléggé képzett, vagy a rendszerbe eléggé bekötött, vagy az lesz ahhoz, hogy megfelelő biztonsággal engedjük ki külföldre, képviselni hazánkat, és ugye a megfelelő magyar identitást is. Hát a Fideszbe is könnyebb belépni, innen az is biztos. Hát biztosan, igen, de nem is feltétlenül. Ideológiai képzés? Nem csak az. Ja. Nagyon jó iskolai képzést is adnak, csak mellé ugye, de ne úgy képzeljétek el az ideológiai képzést, hogy így teltömik a fejüket azzal, hogy Orbán Viktor beszéde, az az egyetlen dolog, ami történt a 20. században, hanem inkább arról van szó, hogy aki ebben az iskolában végez, adnak van ösztöndíja, nagyon jó tanárok tanítják, nagyon jó felszerelések vannak körülötte, ez egy ilyen, hogy szokták mondani, versenyistáló ezekre a kiemelt iskolákra, és itt nem azzal szembesül az ember, hogy ebbe az országba esetleg milyen problémák vannak, hanem az, hogy milyen lehetőségek vannak. És külföldön, amikor megkérdezik tőle, hogy na valahogy már Magyarország, azt jól hallottuk, hogy ez az a hely, ahol szarba van véve mindenki, a tanárok, meg az egészségügy, meg bele van szarva az ember szájába, hogyha kinyitja, hogy mondjon valami. Ez nem az az ország, és azt mondja, hogy dehogyis, hát én nem ezt láttam belőle, hát ez minden nagyon rendben volt itt. Nagyon jó oktatást kaptunk, meg három nyelven beszélek. És hát nyilván ezeket az embereket szeretnénk külföldön mutogatni, ki pedig hát nem jut be ide, vagy nem nyomja be az apja, anyja. Hát ez meg ugye bassza meg, aztán menjen az aksi gyárba a Fülöp-szigetek ilyek közé. Nagyjából ez az MCC, és emellett az MCC... Lehet, hogy ezzel vitatkoznának páron. Az MCC-sek főleg. Igen. De emellett persze az MCC-ben vannak ilyen ideológiailag nagyon képzett emberek is. Nyilván közel van a párthoz is. Fú, bazzik, amúgy ez tényleg nagyon kommunistán hangzik ez az egész. Itt inkább tényleg az a marha érdekes, hogy hogyan épül ki az átlag társadalomtól elszakadó elit társadalom egy újabb rétege, ami szépen a régi elit, a pénzelit, a kommunista elit, a rendszerváltáskor meggazdagodott elit, ez az egész ebbe a sávba, ebbe bejön az orbánista NER elit is szépen beépül. Jó, van ez így. She Life cikk. Végre. Jó ez a She Life honlap, nem? Figyelj. Csak a magyar pasik nem tudnak kezdeményezni? Kérdés. Amúgy ez egy jogos kérdés. Szerintem nem. Mármint, hogy nem csak a magyar pasi. Ja, ja. És senki nem tud kezdeményezni? Mindenki egy balfasz? Szerintem mindenki. Hogy kell kezdeményezni csokkán? Ugye minden nő is egy balfasz, a nők se tudnak kezdeményezni. Én úgy tudom, hogy az a legjobb nyitása, bár ugye ennek utána néztünk egy időben, hogy milyen nyitások vannak, ilyen tigris nyitás, meg nem tudom. Ezek is jó kezdeményezések. Mert én szerintem a banán genetika kezdés, vagy nyitás az a legpraktikusabb. Ugye azt mindannyian tudjuk, ez köztudott, hogy a banán és az ember genetikai térképe, az 60%-ban egyezik. Erre még visszatérünk szombaton, jó? Jó. Összeszedjük ezeket a puhás nyitásokat? Nem. Erre a génkészletre. Ja, tudományos okay. Szempontból visszatérünk szombaton. Ne? Na, szóval 60%-ban egyezik az ember és a banán génkészlete, és hogyha... ez nagyon messziről indul ez a csajozás. Már elment a csaj. Már messze jár. Már befordult a sarkon. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a mostani, tehát ami banán, amiket esztek, azok gyakorlatilag klónok, az összes. Mert ki lett tenyésztve ez az emberi fogyasztásra legalkalmasabb banán, aminek szinte csak húsa van, nincsenek magjai, mert az eredeti banánnak annak kurva, hogy magjai voltak a hús között. Viszont lehetett így harapni. Úgyhogy, hogyha elkapná valami nyavolya ezt a banán, nem tudom mit, kinemesített banánt, akkor nagyon könnyen végigsöpörhet a világon, és hát az összes banán kihalhat. És az a kérdés, hogyha ezek után, hogyha lenne egy ilyen helyzet, hogy kihalt az összes banán a földön, és a 60%-ig hasonló emberből nemesítenék ki már azt a maradék 40%-ot, és úgy lennének banánok, hogy azok emberből lettek kitenyészve, akkor kannibalizmus lenne megenni a banánt. Nem figyeltem. Miről beszéltél? Azt képzeltem, hogy... Ez kell Tinderen írni első. Ja, hogy ezt Tinderen kell írni, bazzeg. Azt hittem, hogy egy regényben. Regényben egy három fejezetben. Ez egy Tinder szöveg volt? Ez egy Tinderen is csak ilyen... Ez ilyen... a banán genomnyitás. Jézus Krisztusom, csak kell. Hogy van neked barátnőd? Hát nem Tinderről. Kérdés, hogy okosabbak lettünk-e? Igen. A válasz az, hogy igen. Jó, akkor most adjál tényleg igazi tanácsokat, mint veterán csajozógép. Mi ez a kezdeményezésre? Jézusom, hát amikor... Volt olyan időszak, amikor hárman laktunk egy albéletbe, akik mindhárman tindereztünk, és... Már a Tindert nem használják az emberek, azt tudod? Amúgy nem most tudom. Most már inkább az Instán írnak, vagy valahol más. De szerintem egy buborékban én szerintem biztosan használják a Tindert. Használják, attól, a de Tinder már nem olyan nagyon, mint régen. Hát azért legötösödött azért már a Tinder is. Egy időben emlékszem, hogy voltak mások ilyen Tinder-like cuccok, ilyen Happn, meg Badoo, és azon voltak az ilyen leszakadtabb embere, akikkel nem nagyon tudtam én legalábbis most már az elit az ott van a... A Bumble-en. Nem, mi a neve? Most ez új. Rislav. Mit akarsz? Ott az elit. Biztos ott van az elit, bazd meg. Az az elit meg egy e-mail címet se kellett kb. Megadni a regisztrációhoz, bazd meg. Ott kizárólag spambotok vannak. Ott van a Rebecca is, mondta a reklámban. Ja, biztos sokáig ott lesz. Biztos ott, és megkerestem, nézi. És tényleg ott volt. Tényleg? Igen. És behúztad? Nem tudom, azóta nem mentem fel arra a honlapra. Csak néha jön e-mail, hogy megnézett valaki. Megnézett valaki, ennyi e-mailek szoktam. Erről jön e-mail? Igen. Megnézett valaki. Ja. Gondolom, hogy menjek már fel a honlapra, mert mert amúgy kimegy fel erre a Richlávra. Én nem értem ezeket, én nem hiszem, hogy ez a Richláv ez jól működik, szerintem a utoljára talán a punch.hu volt, ami ilyen új bejött. Ez ugyanazok csinálják. Jó, de a punch.hu, na tudod, hogy mit, tehát ez olyan, mint a rossz ágyapont, hogy nyilván működik. Igen, igen, de lehet, hogy ez is ugyanaz, csak más néven, na érted? Akkor nem a Rebekával reklámoznál. Jó, hát most a Rebeka a szerelmet keresi, és elfogadott egy szponzorációt, és hát na, majd fölmegyek és beszívecskézem, hát ha visszajelöl. Nekem ő szimpatikus amúgy. Szerintem vissza kéne, hogy jelöljön. Én már vele találkoztam, és jó fej volt. De akkor miért itt írogatsz neki? Miért nem írogattam. Miért nem? Csak láttam, hogy hirdette. Miért nem az... személyesen mondtad el neki? Mondjuk az is furcsa. Kedves Rebeka. Mit? Hogy szimpatikus. Szimpatikusnak találod. Na, ott találod. Volt a Dezső Bence, és féltem tőle. De hogy a... De akkor még együtt voltam? Azt mondtam volna, igen. Ó, hát jó, de hát akkor nem akartad. Fogom, nem vagy egy ilyen homewrecker. Egy tesó, Dezső Bence tesómnak, nem fogok ott izé. Igen. Ott izé... Összeszorítottad a fogadat, és azt mondtad, nem, hogy ez nem a te időt. Nem, csak az a furcsa, hogy influencerként oké, hogy hirdetsz egy társkeresőt, de hogy az furcsa, hogy az benne van a dealben, hogy neked is fel kell regisztrálni. És ott kell lenned. Hát nem tudom, hogy ott válaszolnod kell. Vagy csak csináltak neki egy... Az lenne a legjobb állam, hogyha kötelezőné a deal, hogy válaszoljon, és akkor így beszélgethetnétek. De amúgy én nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy úgyis minden az első találkozásnál dől el, szóval igazából csak addig kell eljutni. De nekem már volt Rebekával. Hát és elkúrtad. Semmi. Elkúrtad. Mindegy most már akkor. Na jó, de hogyha egy társkeresőn elkezdtek beszélgetni, és utána találkoztok. De neki lehet az első találkozásom vele az volt, amikor kritizáltam videóban. Nem, az nem élőben találkoztatok. Ja, jó. Az akkor még az nem első benyomás, hogy azt látja, hogy rendelem egy órás videóban. De valószínűleg az. De szerintem más a helyzet azért egy társkeresőnél, de most akárhogy is. Talán én azt mondom, hogy a legtöbb embernek egy kicsit más a helyzet egy társkereső applikáción, amikor elkezd beszélgetni valakivel, mint neked meg a Markó Rebekának. De ez olyan, mint az Zoviba, hogy piszkálják, csak ez a modern verzió, egy órás rend videót csináljak magam. Aj, meghúzgatod a haját. Ne meg a... Több százer ember előtt rend videót csinálnak a dolgaikban, mondjuk. Csúfságokat mondasz. Nem csúfságokat mondtam ott a... Kedveségeket mondtam. Az zavart, amikor tudod, ezt a plasztikai műtéteket így reklámozták meg, sorsoltak plasztikai műtéteket, meg minden. De lehet, hogy... Azért, mert nem te nyerted. Hát az volt a bajom, igen. Az a lényeg, hogy én Tinderen, nem, én, mint a női lelkek szakértője, én már sok mindent láttam, ugye láttam mindenféle mások nyitást. Mások Tinderén. A kedvenc nyitásom, hát nem is tudom melyik. Fú, pedig van pár, ugye megtanultak Nicholas Victor-t egy csomót, van mindenféle. Milyen neve van? Tigris nyitás, az epic. Az epikus. Volt, az epikus. Aki nem tudja, mi ez a tigris nyitás, hát az szégyelje magát, mert úgyig tudja. Nagyon sok dologgal lemaradt a fókusz csoportról. Nem hiszem, hogy ezt túl kell tolni amúgy. Kb. Az első mondatban azt mondanám, hogy na, akkor meccseltünk, örülök, hogy végre egy fél után van egy meccsem, és akkor... Igen, csak ő nem így áll hozzá, mert neki az nap a hetedik. Nem írom le. Nem csak azt mondom, hogy szia, akkor van-e kedved beülni egy kávéra? Az nem jó nyitás? De, és azt mondja, hogy nincs. Hát akkor szevasz. Milyen faszról beszélgessünk? Hát de most tényleg, akkor gyorsan kiderült. De amúgy nem azt mondom, hogy minden nőnél bejön ez. Figyelj, jegyzeteljetek. Nem azt mondom, hogy minden nőnél be kell jönni egy nyitásnak, hanem olyan nőknél kell bejönni a nyitásodnak, aki szerinted illik hozzád. És ha mondjuk én lennék szingli, és azt mondanám, hogy figyelj, én faszomnak sincs kedve csetelni, nem ez a vibe-om a nagy csetelések. Az, hogy mert sok ilyen sztorit hallottunk, akik hetekig cseteltek, aztán nem volt hajlandó se találkozni egy csajban. Mindegy, nem, én nem szeretek annyira csetelni, de hogyha valaki ráírsz, hogy ígyunk meg egy sört vagy kávét, és akkor úgyis életbe derül ki minden, és azt mondja, hogy benne van, akkor ez már alapvetően az én vibe-om. Ha meg valaki elkezd hiszízni, hogy még csatélk vele két hétig, akkor valószínűleg az jobb is, hogy rövid lenne zárva. Szóval mindenki valószínűleg nem baj, hogy nem válaszol mindenki, hanem az válaszol, aki a hasonló életszemléletet visz. Hát igen, de akkor talán azt lehet javasolni, hogy mindenki azzal kezdjen, ami mondjuk neki így belülről jön, kivéve, hogyha ilyen creepy, nyomorult fasz vagy, akkor ne azzal kezd. Nem tudom, például, hogy ne az legyen, hogy megkérdezed, hogy hol lakik, és aztán odaállsz a háza elé, és röfögsz neki. Vissza egy ajándékcsomagot. Vissza egy ajándékcsomagot. Leülsz egy kőre, és várod, hogy kijön az apja, hogy elkergesse. Nem, én azt csinálnám, hogyha ez nem jön be, hogy tényleg lenyomoznám, hogy hol lakik, felmásznék egy fára, és így Ugye amikor írnék neki megint, és nem ír vissza, és akkor őt küldenék neki képet, de látom, hogy otthon vagy a telefonod előtt, és igen, így elküldött képen. Igen. Vagy így csak így rá lehelni az ablakra, és ráírnál valamit, hogy és akkor azt mondanám, tudom, hol vagy. Egy kis bohókás, de tényleg itt vagyok. Jaj, te itt vagy kint a fán. Igen, gyere már be! Hogyha ez jön belülről, akkor inkább ne. Érzik a nők olyankor, hogy fontos vagy neki. Egy ilyen igazi, egy olyan férfi, hogy aki megkapja, amit akar. Nem, aki... Így vagy úgy. Meg aki talpra esett. Szóval egy Tinder kép alapján be tudtad lőni, hogy hol lakik, ami már manapság a geogesszeres világban már amúgy nem is olyan elrugaszkodó dolog. Élőben mit kell csinálni csokkán? Hát az már csak röfögni kell. Na fogni. De élőben hogy mész oda egy lányhoz? Szavasz? Élőben nem megyek oda. Szóba lehet ellegyedni egy szórakozó olyan, azt szerintem tök jó. Én fogalmam nincs, gondolom, biztos oda táncolsz. Tudom, már elvárat, hogy oda menjenek hozzá. Nagyon szeretem a műsort, minden reggel nézem, csak az egy jó indítás. Igen. Na, igen, a YouTube csatorna nyitás, ami abból áll, hogy az életedben 8 évet elbaszol arra, hogy megpróbálsz egy sikeres YouTube csatornát összerakni. Majd, mikor már 50 000-en nézik, akkor oda jön hozzád egy csaj, hogy háló, már nézem azt a szar műsorot, és reménykedsz benne. Az, lassan már úgy jönnek oda, hogy az anyám vagy apám nézi. Az is valami. Ja, hát... De szerintem, de ezt már többször átbeszéltük, hogy valószínűleg a kulcs ugye ott van, hogy nem biztos, hogy mint a puhások, ugye arra kéne kimenni, hogy egy csajt lesmárolj, vagy megdugj. Megmalacozd. Meg... A malacozás, emlékszel? Malacozd, keci, ráz a hideg. A megmalacozd, hanem sokkal inkább esetleg arra, hogy megismerd. És akkor esetleg, hogyha kiderül, hogy szimpatikusak vagytok egymásnak, akkor érdemes egyre többet találkozni, amiből akár ez is kijöhet, hogy akartok egymástól hosszú távon valamit. Én valahogy így képzelem. Más vibe-ja van egy embernek, aki haverkodni jön, de és más vibe-ja van, aki csak aki azt érzed, hogy most kellemetlenül kétségbe esett. Igen, bár... Most nagyon meg akar téged szeretni, mert szeretet hiányos vagy, mert nagyon meg akar dugni. És azt megérzi az ember, hogyha valaki csak így lazán haverkodni akar, és nem, az se zavarja, hogyha nem jön össze ebben sem. Én azt tudom javasolni, hogyha valaki mondjuk magányos, akkor ne nézze meg a skinset, és próbáljon a szerint ismerkedni. Mi, ez tök jó. Ez borzalmas. Nagyon jó sorozat. Jó sorozat, de bazd meg, abban mindenki egy hülye. Mondta az eredeti. Igen. Megjelenik egy ember, és akkor kurna. Tanuljátok lazaságot a Californication-ből. Igen, esetleg az, igen. A Californication. Vagy nézzetek pornót, és akkor így el kell menni vízvezetékszerelőnek. Úgy lehet ismerkedni jól. És akkor így 4-5-en elkezdenek kurni. Most okosabbak lettek csokkán. Szerintem itt az ideje, amíg gyakorlati tanácsra is szolgáljunk. Kell egy jelszó, ami jó kezdeményezés, és be lehet írni Tinderre, vagy élőben el lehet mondani, és akkor kiderül, hogy a másik is jól van az így néző, és akkor már van egy közös pont, amin el lehet indulni. A banángenom kezdés. Nem, mitás, nem, tessék. Egy jelszó kell. Jó, a banános is. Akkor mi legyen egy kérdésbe foglaljuk ezt össze, hogyha ezt egy... Két jól van az így néző, felteszik egymást, akkor tudja, és ha ez egyszer beválik, és egyszer egy hosszú távú kapcsolat lesz ebből, akkor már megértem most ezt kitalálni. Nem tudom. Miért azt meg lehet kérdezni, hogy tudtad, hogy a banánok DNS-e az 70%-ban megegyezik? 60. Szombaton kiderül. Tudtad, hogy milyen arányban egyezik a banán és az ember DNS-e? Igen. Ez egy kérdés. És ezt fel lehet tenni, és ez még lehet, hogy aki nem nézte jól van az így epizódot, az is érdeklődéssel fog visszakérdezni, hogy nem, mármint, hogy ámmeccselni, de az lehet. Hogyha erre valaki ámmeccsel, az nem is érdemel meg titeket, mert az akkor egy besavanyodott seggfej, vagy azt hiszi, hogy valami szexuális dolog lesz ebből. Nem. De mindegy. Vagy azt hiszi, egy aki ez egy ilyen kérdésen rögtön befeszül attól, hogy szexuális dolog lesz ebből, az is offos. Az a lényeg, hogy mi a kérdés, ide írjuk fel, hogy van? Tudtad-e, hogy a... Tudtad-e, az nem kell. Tudtad, nem. Szerinted hány százalékban egyezik az emberi és a banán genom? Genom? Miért kell mindig túlbonyolítani? Génkészlete. Az ember és a banán... Jó, DNS-e. Jó, mindegy, ide a Lali írt fel valahogy, szépen megfogalmazva, és akkor az lesz mostantól a élőben, Tinderen ezt a kérdést tegyétek fel. Innentől... De nem, ne a borkának. Szerintem elindíthatunk valamit. Jó? Igen, majd az első jól van ez így gyereket, azt majd kérjük róla a képet. Nem, mindenhol az első jól van ez így gyereket, azt mi átvesszük, és mi neveljük fel, nem? Nem így szoktál. Az első szülött gyerekért visszajövünk. Igen, most segítettünk nektek összejönni, vagy adunk kölcsön 1000 forintot, de egyszer majd eljövünk, és elveszük azt, ami a legfontosabb számotokra. De van, ilyen mesékben ez volt, hogy az első szülött gyereket felajánlottam. Igen, nem? A Witcherben volt. Tényleg ott is, de hát nem, népmesékben is volt, mert Witcher az ilyen népmes alapú. Ez volt már a jól van ez így. Ne felejtsétek a kérdést, menjetek, írjatok rá mindenkire Tinderen, és küldjétek el valami, összejön belőle. Hát mondjuk azt, hogy vissza, mit válaszolt vissza, nem arra gondoltam, hogy dugást küldjék el, csak kell. Az se zavar. Holnap viszont mi még újra itt leszünk. És ti itt lesztek. Fearless!